Tymi gośćmi są oczywiście autorzy, pisarze, poeci, są również ilustratorzy, tłumacze. Informuje prezes targów Grażyna Grabowska. A czytelnicy ruszyli na książkowe łowy. Jak się tak przechodzi obok tych wszystkich stoisk, to no ciężko czegoś nie wybrać, po prostu. Po raz pierwszy jestem i muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. Tyle książek w jednym miejscu jeszcze nie widziałam. Raj dla czytających. Do tego promocje, zniżki, same plusy. Targi potrwają do niedzieli. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17, czas na sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski. To, że z grą naszej piłkarskiej reprezentacji tylko gorzej, widać okiem nieuzbrojonym. Gdyby ktoś miał wątpliwości, na że poziom siada, potwierdzenie w liczbach. Polska spadła w najnowszym rankingu FIFA na miejsce 21. Poprzednio byliśmy notowani 3 lokaty wyżej, prowadzą Belgowie przed Francuzami i Brazylijczykami. A propos Belgów, to w Belgii właśnie, w Brukseli konkretnie rozpocznie się przyszłoroczny Tour de France. Kolarze do Francji wjadą podczas trzeciego etapu. W sumie będzie ich 21, a podjazdów po drodze aż 30. To rekord we wspinaczkach podczas wielkiej pętli. Współczujemy kolarzom i zerkamy co u tenisistek. Najlepsze na świecie wywijają rakietami w Szanghaju w WTA Finals i znamy już półfinalistki z grupy białej. To Karolina Pliszkowa w dwóch setach uwinęła się z Petrą Kwitową i Jelina Switolina, lepsza w trzech partiach od Karoliny Woźniackiej. Zaczynaliśmy od piłkarzy, którym od dłuższego czasu nie idzie. Nie najlepiej sprawy mają się też z naszymi zapaśnikami. W Mistrzostwach Świata nie wywalczyli jeszcze żadnego medalu. Michał Tracz też nie stanie na podium. Przegrał już w 1/8 finału kategorii 63 kg z Egipcjaninem Hassanem Ahmedem Mohamedem. I posłuchamy teraz zapaśniczych didaskaliów. Pomysł miałem. No. Próbowałem, czekałem na moment, w którym się otworzy trochę rękę, mi odda i go wynorkuje, ale miał blisko ręce przy sobie. Ciężko mi było go też rozbić. Wysoki zawodnik. Nawet jak głowę dawałem do góry, to i tak byłem pasywny. Niestety wzrost góry robił swoją też tej różnicę, no ale no to ja tutaj nie mam co się tłumaczyć. No, przegrałem po prostu walkę, bo można powiedzieć, no to tak jak wyszło, no byłem słabszy. Mówił Michał Tracz. Dziś wieczorem na matę wyjdzie Katarzyna Krawczyk i powalczy o brązowy medal kategorii 53 kg z Chinką Kianu Pang. Trzymamy kciuki i zapraszamy na Biegam, bo lubię, to już za kwadrans. Pochmurno i deszczowo, tak będzie do końca dnia, od 6 do 12 stopni w nocy wciąż pochmurno i deszczowo, szczególnie na północy, wschodzie i południowym wschodzie, w górach przelotnie popada deszcz ze śniegiem i sam śnieg, nocą od 3 do 8 stopni. A jutro, tak jak dziś, pochmurno, deszczowo, w górach prócz deszczu popada także deszcz ze śniegiem i sam śnieg i porywisty wiatr do tego, w Tatrach do 80 km na godzinę. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 10-11 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. Tak prognozuje pan synoptyk temperaturę w najcieplejszym momencie dnia. Więc obiegać, nie biegać w taką pogodę. Biegać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując smartfon Xiaomi S2 32 GB tylko za 799 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 50 zł. A kupując lekki i smukły MacBook Air za 3899 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 350 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Informacje z rynku motoryzacyjnego. Czy wyprzedaże staną pod znakiem zapytania? Według naszych źródeł wiele marek może mieć duży problem z dostępnością samochodów, a jest to spowodowane zmianami w standardzie pomiarów spalania i emisji CO2. Są jednak niezawodni producenci, którzy nie mają tego problemu. Na przykład Toyota, która od 20 lat jest liderem innowacji w dziedzinie napędów, w tym napędów hybrydowych. Dzięki temu w każdym salonie Toyoty czeka na Państwa gama samochodów dostępnych od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Chyba Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Chyba Slimin na wątrobę. Chyba Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby, a Flofarm. Marian, ten nasz stary laptop to już tak muli, że nie daje rady. A za nowego to teraz można zapłacić tylko połowę. Barbara, weź już idź do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego laptopa zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny. Media Expert.

Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. Trójka wraca do korzeni. I tak się trudno rozstać. Powoli kończymy naszą wyprawę do Lublina, gdzie byliśmy przez cały dzień. Na miejscu jest wciąż Monika Suszek. A ostatnia opowieść, tak jak zapowiadaliśmy, no co tu dużo mówić, będzie mroziła krew w żyłach. Moniko, powiedz, o co chodzi? Chodzi o lubelskie podziemia. Nie ma w Polsce drugiego miasta tak bogatego w powieści i legendy. Na przykład Kamień Nieszczęścia, Drzazga z Krzyża Świętego, Czarcia Łapa czy Piękna Złotniczanka. Nie ma co. Lublinianie uwielbiają pokazywać swoje miasto za pomocą niesamowitych historii. A kilka z nich opowiemy i by poczuć dreszczyk emocji, schodzimy pod ziemię. A towarzyszy nam przewodnik po lubelskich podziemiach, Monika Krzykała. Schodzimy niżej, bo schodzimy do lubelskiej trasy podziemnej. Już wieje chłodem trochę. Czuć powiew jesiennego powietrza. Chłodnego. Krata. Zdejmuję zamek. Trasa ma długość niecałe 300 metrów. My obecnie jesteśmy pod podwórzem przy ulicy Archidiakońskiej, tu gdzie Archidiakońska krzyżuje się z ulicą Złotą. Idziemy teraz w kierunku pomieszczenia, w którym znajduje się nasz skarb, bo jest nim teatrzyk. Wiele historii zdarzyło się w Lublinie. Przez bramę krakowską na płytę rynku zajechała karoca. Z karocy wysiedli trzej panowie. Kopytka o bruk stukały, spod kontuszy ogonki, spod kapeluszy rogi. Nikim to, tylko diabły były. Lublin staje się takim miastem legend. Myślę, że Lublin odkrył legendy, coraz bardziej je docenia. I wokół tych legend są budowane różne sytuacje, które po prostu czynią to miasto bardziej atrakcyjnym, ale również może skłaniają do takiej głębszej eksploracji dziedzictwa kulturowego Lublina. Idziemy, maszerujemy, a obok mnie przewodnik miejski Joanna Schmidt. Teraz już w kierunku ostatniej historii, Kamienia Nieszczęścia. I co? Gdzie jest ten kamień? I Kamień Nieszczęścia przed nami. Zbliżyć się można, proponuję nie wchodzić. Skąd się w ogóle wziął? Zgodnie z legendą jest to kamień, na którym w czasie dokonywania egzekucji kat opierał pieniek, na którym no karał na gardle, nazywając rzecz po imieniu, czyli po prostu ścinał głowy. Natomiast zgodnie z legendą pewnego razu została ścięta osoba niewinnie skazana. Wtedy to topór się omsknął, uderzył o tenże pień jakoś tak niefortunnie, że pień pękł na pół i wyszczerbił kamień. Co tu i tutaj tęże szczerbę możemy obserwować. Kamień cieszył się od tego momentu złą sławą. No, mieszczanie zaczęli się bać tejże skały, tegoż kamienia. Ale pozostać musi tutaj. Ale pozostać musi, oczywiście, no jest związany z Lublinem, prawda? Podobnie jak wiele innych legend, ale proszę zwrócić uwagę na jedyny właściwie w Polsce znak, który ostrzega przed katem. Skoro już tutaj jesteśmy, na wieży trynitarskiej widzimy, o już powolutku zaczynamy widzieć kogucika. Lubelski kogucik. Również symbol Lublina, jeden z wielu. Natomiast kogucik lubelski, jak wiadomo, z lublinianami zaprzyjaźniony. Mieszka tutaj od lat, prawda, zna nas, ale jak przyjeżdżają turyści i przez bramę przechodzi ktoś nie do końca wierny szóstemu przykazaniu, to kogucik pieje. Lublin i jego sekrety doczekały się swojego kompendium, a jego autorem jest Zbigniew Frączak. Czytelnicy mogą zajrzeć do encyklopedii lubelskich legend, sensacji i anegdot, w której znajdą lubelską historię na przykład nikczemności i romans w Lublinie, a także przezwiska Lublina. Tak, to prawda, nie ma bowiem w Polsce drugiego takiego miasta bogatego w opowieści i legendy jak Lublin, którym przez cały dzień jest Monika. Powiedz jeszcze, bo sporo mówiliśmy o trolejbusach i o jeszcze jednym ważnym elemencie związanym z naszym konkursem właśnie, a związanym z Lublinem przecież. No właśnie, mówiliśmy o cebularzach i prosiliśmy Państwa o to, aby napisać taki poemat, taki trochę list uczuciowy, miłosny do cebularza. Takie wyznanie miłosne, najpiękniejsze no, naszym zdaniem, właśnie. Przesłał pan Paweł ze Zgierza. Cebularzu, jesteś mi droższy niż sztukmistrz w trolejbusie. Nagradzamy Urocze. Fantastycznym zestawem bielizny bezszwowej firmy Brubeck. Idealny na taką jesienno-zimową aurą. Panie Pawle, serdecznie gratulujemy. No i co, żegnamy się. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Żegnamy się niestety z Lublinem. Ja bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas odwiedzili tutaj na Placu Litewskim. Mam nadzieję, że do usłyszenia, do zobaczenia, może w Lublinie, a może jeszcze gdzie indziej. Dziś przez cały dzień w Lublinie była Monika Suszek. Dziękujemy i do usłyszenia. Na program zaprosił Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Comfort Wool. 20 minut po godzinie 17, dwie dwójki i siedem trójek, ważna sprawa. Chciałem tylko jedną uwagę, bo tu jeden z słuchaczy zwrócił uwagę na to, że jest korek pod Poznaniem. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę innym słuchaczom, że generalnie w nawigacjach samochodowych takie rzeczy jak wypadki, blokady dróg są bardzo szybko nanoszone i praktycznie wszyscy, którzy ich używają, w tym korku nie stoją, bo ten korek jest na mapach, przynajmniej w nawigacji, której ja używam, przynajmniej od samego początku, jak tylko usłyszałem o nim w internecie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy, a za chwilę biegamy. Dwójki i siedem trójek, zd@małpapolskieradio.pl 71335. Czekamy na sygnał od Państwa. To już 21 minut po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu Paweł Januszewski, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. A dzień to dobry. Była piosenka z listy przebojów biegowej. Dokładnie. Tak jest. To była grupa Laocze. Świetny dobrze się utwór. Biega przy tym. Takie mamy wrażenie. Ale chyba nie po raz pierwszy z tego, co kojarzę. Była Laocze? Naszej... Tak. No tak, tak. Nie pierwszy raz. Nawet ta piosenka już Laocze to któryś jego utwór. Ich utwór. Utwór do biegania. Natomiast chyba ten był. No to co? Zaczynamy. Proszę was. Dziś w Biegam Lubię nastraszymy trochę biegaczy, ale tylko tych, którzy lubią przeholować z bieganiem, jak jedna z naszych redakcyjnych koleżanek. Zatem ku przestrodze proszę posłuchać świetnego ortopedy, doktora Macieja Tabiszewskiego z NL Sport. Na tapet wziął w pierwszej kolejności złamania zmęczeniowe. Złamania zmęczeniowe są dosyć częstą rzeczą. To nie jest tak, że ktoś gdzieś słyszał, widział raz i koniec. To są rzeczy, które naprawdę dzieją się bardzo często. Nie bez przyczyny nazywa się na przykład złamanie kości śródstopia złamaniem marszowym. Ono rzeczywiście miało taki jakby swój pierwowzór u maszerujących żołnierzy ze względu na jakby kumulację mikrourazów przy każdym uderzeniu nogi o ziemię. Natomiast bezpośrednio przekłada się to na przesadę w bieganiu, chodzeniu, truchtaniu czy w innych sportach, w którym dochodzi do obciążenia kończyn dolnych. I złamania kości śródstopia są bardzo częstymi, jak nie najczęstszymi złamaniami zmęczeniowymi w sporcie. Co jeszcze poza złamaniami zmęczeniowymi dopada biegaczy przesadzających z bieganiem? Jeżeli moglibyśmy sobie rozwinąć sam temat złamań zmęczeniowych, ponieważ złamanie zmęczeniowe kości śródstopia, mimo że jest dużym problemem, to jednak traktowane jest troszkę pobłażliwie przez biegających, ponieważ jest to jakaś tam mała kość w stopie, po 6 tygodniach się zagoi i sobie człowiek dalej biega. Natomiast w mojej praktyce widziałem już kilka razy sytuację, kiedy doszło do złamań zmęczeniowych kości dużych, długich, kości udowej, szyjki kości udowej. To są rzeczy, które później leczy się potwornie ciężko, czasami dużymi operacjami. A jak nie zbagatelizować takiego urazu? Jest taka filozofia w sporcie mówiąca, że jeżeli amatora boli i przestanie wykonywać tą czynność, którą na co dzień wykonuje i ten ból przejdzie i wejdzie z powrotem w sport i tego bólu nie ma, no to można w jakiś sposób to zbagatelizować. Natomiast jeżeli jest ból, który powraca, nawraca, przeszkadza, uniemożliwia, to jest to na pewno rzecz, którą natychmiast trzeba skonsultować z kimś, kto się na tym zna, najlepiej z lekarzem. Zapytam jeszcze raz, doktorze, o pozostałe urazy. Jest bardzo dużo różnych rzeczy, z którymi się spotkałem, w związku z tym, że w praktyce tak naprawdę funkcjonowałem z różnymi sportowcami i można mówić o rzeczach stricte ortopedycznych, takie jak na przykład shin splints, czyli ten taki ból przyczepów mięśni okolicy goleni przy zbyt intensywnym początku, czy na przykład powrocie do biegania, po wyziębienie. Natomiast takich rzeczy mięśniowych, stawowych jest bardzo dużo, które niestety teraz się namnażają ze względu na to, że biega coraz więcej ludzi z dużych miast, gdzie biegać nie ma gdzie tak naprawdę. I biegają po asfalcie, biegają duże ilości i robi się z tego naprawdę duży problem. Apelujemy o rozsądek. Zawsze. Co to znaczy rozsądek, Paweł? Oj, pewnie. Co osoba, to ten rozsądek ma troszeczkę poprzesuwany w jedną lub w drugą stronę. Tak się zastanawiam, ile jest procentowo ludzi, którzy sobie robi jednak krzywdę nic nie robieniem i czy jednak zdecydowanie więcej nie ma negatywów u tych ludzi, którzy biegają, bez względu na to, czy za mocno obciążają układ kostny, czy chociażby biegają w spalinach, bo to też o tym rozmawialiśmy. Ja jednak uważam, że zdecydowanie więcej sobie krzywdy robią ci, którzy nic nie robią. No oczywiście, no to się zdarza, tak jak jeżdżąc samochodem zdarzają się wypadki, tak i przetrenowując. Oczywiście to, co powiedział pan doktor, że jak nie boli, to źle, że musi boleć, że to jest taki jakby skutek treningu. Faktycznie to się zdarza, to się szczególnie zdarza ludziom w naszym wieku, że tak powiem, czyli młodość już jakby minęła. Wieku. Tak, młodość jakby minęła młodość ciała jako takiego, a głowa wciąż jest młoda i dorzuca tego treningu. Coraz więcej patrzymy w internecie, sprawdzamy, lubimy rywalizować, dokładamy tego treningu. To ma właśnie swoje, bywa negatywne skutki. Uspokajamy, ten problem złamań zmęczeniowych dotyczy zdecydowanej mniejszości biegaczy. Myślę, że tak, że to jest procentowo dosyć, mam nadzieję, że to jest niewielki procent i to, co powiedział pan doktor, że teraz jest ich coraz więcej, dlatego, że biegają w mieście, ja myślę, że to jest, bo to obserwuję, biegając z ludźmi, dosyć dużo ma nieprawidłowo dobrane buty. Nie patrzmy na kolor, nie patrzmy na markę, tylko pójdźmy do sklepu biegowego i spróbujmy w różnych butach. Tak, tam nam na pewno dobiorą odpowiednie. I nasz stały apel, badajmy się, nie bójmy się odwiedzić ortopedy, gdy coś boli, a teraz już konkursik. Sponsorem nagród w konkursie jest dystrybutor marki Benecol. Dziś do wygrania coś dla tych biegaczy, którzy mimo biegania mają podwyższony cholesterol. Też się warto zbadać swoją drogą. Do wygrania całe mnóstwo pysznych batonów Benecol obniżających poziom cholesterolu właśnie, plus zapas suplementów diety na obniżenie poziomu cholesterolu i plecak sportowy, żeby te wszystkie nagrody było w co spakować. Wartość zestawu to aż 672 zł. Do tych nagród dołączamy jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i zdrowie. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Szybkie zaproszenia biegowe, Paweł. Tak, wciąż trwa nasza akcja Biegam, bo lubię, także zapraszamy na stadiony w całej Polsce. To jest bezpłatna akcja, bezpłatna możliwość skorzystania z trenera, który jest na tym stadionie, z usług tego trenera, z wiedzy tego trenera i oczywiście możliwość zrobienia treningu na bieżni. Zapraszamy na drugi etap 10. biegowego Grand Prix Zagłębia Miedziowego. Odbędzie się on w Głogowie 24 listopada od godziny 11. Trasa przełajowa długości 6 kilometrów po zielonych terenach Ostrowa Tumskiego. Także wszelkie zapisy na RCS Lubin. Jeszcze gdzieś, czy ja mogę się oddać tutaj kącikowi dla biegaczy z mapą? Może z mapą trochę No powierzać. Dobrze, w miniony weekend odbyły się ostatnie ogólnopolskie trzydniowe zawody w biegu na orientację w tym sezonie w Polsce. W Szczecinie najlepiej biegało się zawodnikom niemieckim, którzy wygrali zarówno w damskiej, jak i w męskiej elicie. Najbliższe tygodnie to czas podsumowań i zakończeń pod tym szyldem, czyli zakończenia sezonu. Odbędą się więc także zawody na Mazowszu, Lubelszczyźnie czy na Śląsku, a potem roztrenowanie i od nowa trening przed kolejnym sezonem i tu stawiamy kropkę, słyszymy się za tydzień. Chcesz jeszcze coś dodać? Bo tak, że, spojrzałeś na mnie? Że nie wystarczy ciekawego hasła wysłać do nas, tylko jeszcze trzeba mieć szczęście w losowaniu. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. To jeszcze króciutko ode mnie coś do biegania. Searching for over your shoulder, you won't have to look anymore. Śmieją się panowie, śmieją raczej do truchtania. No takie tempo, no, taka kondycja do truchtania. Niech i tak będzie. 17.30, czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Grzegorz Schetyna i Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzili wolę budowania koalicji w 10 sejmikach, poinformował rzecznik Platformy Jan Grabiec. PO i PSL chcą też rozmawiać z SLD i na Dolnym Śląsku prowadzą rozmowy z bezpartyjnymi samorządowcami. Jednak według lokalnych mediów koalicja bezpartyjnych samorządowców z Prawem i Sprawiedliwością także jest możliwa. Parlament Europejski wezwał państwa Unii do nałożenia na Arabię Saudyjską embarga na broń. To odpowiedź na zabójstwo saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggi'ego. Europosłowie wzywają też do międzynarodowego śledztwa i postawienia odpowiedzialnych za to zabójstwo przed sądem. W tekście rezolucji zaznaczono, że morderstwo prawdopodobnie nie miało miejsca bez wiedzy i kontroli saudyjskiego następcy tronu. Centralne Biuro Antykorupcyjne w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Jeden z pracowników został zatrzymany na gorącym uczynku. Agenci wkroczyli do akcji chwilę po tym, jak mężczyzna w jednej z bram kamienicy nieopodal szpitala wziął łapówkę. 8 tysięcy złotych. Według CBA za te pieniądze zatrzymany specjalista do spraw przeciwpożarowych tak ukierunkował przetarg, aby wygrała je konkretna firma. Zamówienie dotyczyło robót budowlanych o wartości około 100 tysięcy złotych. Mężczyzna miał powoływać się na wpływy i za łapówkę przekazywać informacje z przebiegu przetargu. Mówiła Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Około 6 tysięcy małych i średnich przedsiębiorców odwiedziło dziś Stadion Narodowy w Warszawie. To dla nich przez cały dzień odbywały się warsztaty, prezentacje i spotkania z ekspertami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Małe firmy chcące inwestować za granicą mogły zdobywać kontakty i wymienić się doświadczeniami. Brakowało takiego forum, takiego zintegrowanego sposobu przekazania polskim, szczególnie małym, średnim przedsiębiorcom właśnie z mniejszych miejscowości, pełnej informacji w jednym miejscu. I wiceprezes PAIH Wojciech Fetko. Forum wsparcia polskiego biznesu za granicą odbyło się po raz pierwszy. Będzie pomoc dla startupów. Dziś oficjalnie zaczyna działać tak zwana piaskownica regulacyjna. Firmy, które chcą wprowadzić nowe rozwiązania w branży finansowej, będą mogły je testować przez 9 miesięcy bez licencji Komisji Nadzoru Finansowego. Do tej pory banki czy startupy musiały wykładać potężne pieniądze na pomysł, który mógł się nie sprawdzić. Dlatego ktoś na świecie wpadł na taki pomysł, dlaczego takiemu podmiotowi nie dać pewnego środowiska pod pełną kontrolą, gdzie bez spełnienia tych wymogów regulacyjnych będzie mógł zaoferować klientom właśnie taką innowację. Mówi Paweł Widawski, prezes fundacji Fintech Poland. Podobne rozwiązania działają na przykład w Wielkiej Brytanii. KNF liczy, że okres testowy dla startupów z branży finansowej będzie oznaczał więcej wydanych licencji i więcej innowacyjnych produktów finansowych. 10 milionów euro zapłaci Apple, a 5 milionów zapłaci Samsung. Takie kary nałożył na firmę włoski Urząd do Spraw Konkurencji. Chodzi o spowalnianie starszych modeli smartfonów. Producenci mieli udostępniać aktualizacje oprogramowania, które obniżały wydajność sprzętu. Samsung w oświadczeniu pisze, że nigdy nie wydał takiej aktualizacji. Apple na razie nie komentuje sprawy. Podobne śledztwo w sprawie spowalniania smartfonów toczy się we Francji. Warszawska giełda zakończyła sesję na poziomie bliskim wczorajszego zamknięcia. Indeks WIG 20, 0,08% pod kreską. WIG 20, 0,19% na minusie. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,31, dolar 3,79, frank szwajcarski 3,78, a za brytyjskiego funta płacimy 4,88.

Pewnie nieraz jechali Państwo za autobusem lub osobówką z napędem elektrycznym. Na tyłach niektórych pojazdów można przeczytać: jestem zeroemisyjny. Jeśli patrzeć na to, czy samochód dymi, czy nie, to elektryki są tu oczywiście na wygranej pozycji. I tak też na to patrzy Unia Europejska, mówi Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. To jest kwestia pewnej decyzji, chyba nazwałbym politycznej, w jaki sposób do tego tematu podejdziemy. A potem już cała dalsza dyskusja i poziom celów i tak dalej jest tylko wynikowa w stosunku do tego pierwotnego założenia. Ale taki samochód trzeba przecież wyprodukować i przy tym także zanieczyścić środowisko. Jeśli brać i to pod uwagę, to jak policzyła firma Berils, elektryk jeżdżący po niemieckich drogach będzie tak samo ekologiczny jak zwykłe auto dopiero po 200 tysiącach przejechanych kilometrów. Główny powód to olbrzymia ilość energii, którą trzeba zużyć do produkcji na przykład baterii, wyjaśnia dr Leszek Niedzicki z Politechniki Warszawskiej. Na przykład elementy aluminiowe, elementy miedziane, ponieważ każde ogniwo litowo-jonowe zawiera te metale. Również obudowy, jeżeli są stalowe, to również jest potrzebna odpowiednia energia. Katoda również wymaga spieczenia na przykład, czy odpowiedniej temperatury do wytworzenia materiału. Nie lepiej jest z silnikiem elektrycznym. Problemem jest użycie tam metali ziem rzadkich w dosyć dużych ilościach, to jest paręnaście, parędziesiąt kilo, zależnie od wielkości silnika. I niestety to jest bardzo energochłonna produkcja, zwłaszcza, że większość produkcji, a przynajmniej przetwórstwa tych metali jest w Chinach, gdzie no powiedzmy standardy dotyczące tej ochrony środowiska oraz tego, skąd się bierze energię, no to jest rzeczywiście problem. A do tego dochodzi też jeszcze jedna kwestia. Źródła, z jakiego pochodzi prąd, mówi Tomasz Detka z Pimotu. Samochody elektryczne dbają o środowisko tak bardzo jak ich źródło zasilania, czy inaczej mówiąc, samochód elektryczny jest tak czysty jak jego źródło zasilania. A w Polsce, jak wiemy, prąd pochodzi głównie z elektrowni węglowych. Czy te argumenty wystarczą więc, by zdyskwalifikować elektryki? Krzysztof Molesta z Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych twierdzi, że nie. Będzie coraz więcej energii z wiatru, ze słońca. Nawet w Polsce, jeżeli będzie więcej energii z gazu, to już ten samochód elektryczny będzie coraz mniej emisyjny. No bo w hucie ta karoseria, która będzie powstawać, no to też ta emisyjność spadnie, jeżeli będzie bardziej zielony nasz koszyk paliwowy. Czy te założenia wystarczą, by emisję CO2 zredukować? Czas pokaże. Jedno jest pewne. Determinacja unijnych urzędników jest duża i na złagodzenie postawionych celów nie ma co liczyć. Dodajmy, że niektórzy urzędnicy chcieliby podobno zredukować emisję CO2 przez samochody nawet o 45%. Tą sprawą zajął się Kuba Witkowski. Ciekawi jesteśmy Państwa głosów w tej sprawie. zd@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Za chwilę Puls Trójki. Pillar of my soul, the last one out of the box, the one who broke the spell. Little by the goodbye, who I'm 17 and you're still 12. 71335, 22 73 oraz zd3@polskieradio.pl w sprawie aut elektrycznych napisał pan Jakub. Nikt nie wspomniał, że auta spalinowe zużywają gigantyczne ilości tlenu. Na przejechanie 100 km potrzeba 1000 litrów tlenu. Słuchacze zapewne to doprecyzują. Z pozdrowieniami od pana Jakuba. Bardzo pięknie dziękujemy. Za kwadrans 18. Czas na Puls Trójki, a w studiu już witamy bardzo serdecznie naszych gości i Magdę Uchaniuk-Gadowską. Puls Trójki. Dzień dobry, a w studiu już goście pan Jan Grabiec, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień oraz dobra. Pan Sebastian Kaleta, radny Prawa i Sprawiedliwości, członek Komisji Reprywatyzacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, Państwowa Komisja Wyborcza podała już oficjalne wyniki do sejmików województwa. 254 mandaty trafiło do Prawa i Sprawiedliwości, Koalicja Obywatelska 194 mandaty, PSL 70 mandatów, bezpartyjni samorządowcy 15, SLD, Lewica razem 11. Przypomnijmy, PiS zdobyło o 85 więcej mandatów w sejmikach niż w 2014 roku. Koalicja Obywatelska o 15 mniej niż Platforma Obywatelska przed 4 latami. Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Tak. Chyba więcej raczej, wie pani? Że więcej? Więcej mandatów w sejmikach. Nie, nie wydaje. Nie. O kilka mandatów może. Tak? 85 więcej PiS, a Koalicja Obywatelska o 15 mniej. Nie, to nieprawda. No takie informacje są podane przez Państwową Komisję Wyborczą, panie pośle. No, wydaje mi się, że więcej, ale to może do wyjaśnienia. Ale mniej tych mandatów niż w 2014 roku. Nie, więcej, roku. Więcej. Więcej, jak sądzę, więcej. Powinno być więcej, według moich obliczeń. A ile? Kilka więcej. Z tego, co pamiętam, w poprzednich wyborach było kilka mandatów mniej. Wynik procentowy też jest nieco większy niż przed 4 laty. Jeśli chodzi o porównanie wyniku Koalicji Obywatelskiej z Platformą Obywatelską. To może pan nam przytoczył te dane, skoro te są nieaktualne. Nie, ale myślę, że tutaj te pojedyncze mandaty nie mają większego znaczenia. Chciałem tylko sprecyzować, że dla tej kronikarskiej pieczołowitości. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że mamy ogromne zwycięstwo w miastach i to jest nie tylko kwestia pierwszej tury w Warszawie, w Łodzi, we Wrocławiu czy w Lublinie, ale w 75 miastach nasi kandydaci wygrali w pierwszej turze. To dobrze, panie pośle, ale najpierw skupmy się na tych sejmikach wojewódzkich. Tak. W 6 samodzielnie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska tylko w jednym może rządzić samodzielnie. Dlaczego taki wynik? No to jest kwestia, tak zagłosowali wyborcy. Ja przypomnę, że już 4 lata temu PiS uzyskał nieco więcej głosów w wyborach do sejmików niż wówczas Platforma Obywatelska. Ale to Platforma tworzyła koalicję w większości sejmików. Podobnie jest tym razem. Budujemy koalicję w 10 sejmikach. No właśnie, powiedział pan, że budowa koalicji może być aż w 10 sejmikach województw. Już są takie informacje i z PSL-em już tak jest ustalone, że tak, to jest potwierdzone? Tak. Kilkadziesiąt minut temu skończyło się spotkanie przewodniczącego Grzegorza Schetyny z prezesem Kosiniakiem-Kamyszem. Mamy ustalenia, że budujemy wspólne koalicje z PSL-em. Już ale przecież temu. To nie tylko PSL będzie decydował, są też bezpartyjni samorządowcy. Tak, PSL jest oczywiście tutaj strategicznym partnerem, bo te 70 mandatów, zresztą proszę porównać, wraz z PSL mamy więcej mandatów niż PiS. Ale oczywiście w wielu sejmikach niezbędna jest współpraca i z SLD, i z bezpartyjnymi samorządowcami. I te rozmowy będą prowadzone w najbliższych dniach. Jak pan Sebastian Kaleta przyjął te wyniki oficjalne już w sejmikach województw? No przede wszystkim trzeba pamiętać, że kampania samorządowa rządzi się takimi prawami, że każda z partii jest w stanie ogłosić gdzieś swój sukces i ogłosić się zwycięzcą, ale taki ogólny rozrachunek tych wyborów jest bardzo prosty. Mianowicie Koalicja Obywatelska i PSL, które rządzą sejmikami od nieprzerwanie, co najmniej od większości od 2006 roku, ale ten stan posiadania się zwiększał z każdymi wyborami. Od wyborów w 2014 roku, no PSL poniósł gigantyczną klęskę, to trzeba wprost nazwać w ten sposób. Tak, bo 89 mandatów mniej. To jest w skali możliwości koalicyjnych i zarządzania poszczególnymi województwami. Stan w postaci 15 województw, w którym ta koalicja, czyli Platforma Obywatelska, teraz jakby rozszerzona, ale bez zwiększenia stanu posiadania z PSL-em, z 15 województw teraz myślę o 10. I to jest stan klęski przede wszystkim PSL-u, bo w tym przypadku mówimy o klęsce, a rzeczywiście rzeczywiście Koalicja Obywatelska z 2014 roku utrzymała, można powiedzieć, status quo, co potwierdza się w liczbie mandatów do sejmików wojewódzkich i w wynikach w wielkich miastach. Ale mimo, że PSL poniósł, możemy powiedzieć, taką porażkę, to on będzie decydował, kto będzie rządził. Czy właśnie Koalicja Obywatelska, czy jednak dogadają się z Prawem i Sprawiedliwością? No tutaj pan poseł Grabiec, skoro mamy pewność, że w sześciu województwa w Prawo i Sprawiedliwość stworzy samodzielną większość, to naturalnym jest, że tam, gdzie będą możliwe koalicje i zarówno Koalicja Obywatelska, jak i Prawo i Sprawiedliwość szukają możliwości koalicyjnych i zobaczymy za kilka bądź kilkanaście dni, jakie są rzeczywiste skutki tych rozmów, bo nie jest tajemnicą chyba, że z takiego wyniku zdecydowanie najgorszego od lat PSL-u, bo w wyborach samorządowych PSL notował wyższe wyniki niż w parlamentarnych, a wynik jest gorszy niż w 2010 roku i w tym rekordowym 2014 roku, że utrata wpływów w kilku województwach, co już jest pewne, może rodzić naturalne ruchy odśrodkowe domagające się swego rodzaju zmiany taktyki kierownictwa PSL. Oczywiście my jako Prawo i Sprawiedliwość to nie wnikamy, ale to są naturalne... to są naturalne potencjalne procesy polityczne na to, czy zaistnieją, będzie czas, by to ocenić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te wybory pokazały przede wszystkim coraz większą polaryzację w naszym społeczeństwie i w niektórych miejscach jest tak, że jeszcze wyborcy nie ufają nam w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. Natomiast rzeczywiście tam, gdzie mówimy o realnej zmianie, to ona nastąpiła w wielu sejmikach. To jest tak naprawdę od 2014 roku zmienia się nam punkt ciężkości. Prawo i Sprawiedliwość zyskuje kolejne przyczółki, gdzie wyborcy nam ufają i wyborcy chcą, żebyśmy my sprawowali nie tylko władzę centralną, ale również samorządową. Panie radny, ja rozumiem to niewielkie doświadczenie samorządowe, ale naprawdę koalicji nie buduje się w ten sposób, w jaki wy zaczęliście je budować. Przypomnę kilka dni przed wyborami stwierdzenia ważnych polityków PiS-u mówiące o tym, że PSL powinien zniknąć ze sceny politycznej w Polsce. No i już po wyborach zapowiedzi, że PSL ma zmienić swojego lidera i wtedy możecie z nimi rozmawiać. No, tego rodzaju deklaracje oznaczają, że ta ewentualna koalicja z PiS-em to byłby uścisk niedźwiedzia, który miałby zadusić tego swojego koalicjanta, a nie traktować po partnersku. My mamy zupełnie inne doświadczenia. Mamy za sobą doświadczenie 12 lat koalicji z PSL-em, bardzo pozytywne. Mamy doświadczenia koalicji z niezależnymi samorządowcami w wielu miejscach w Polsce i wiemy, że partnerów trzeba po prostu szanować, że trzeba się dogadywać co do ważnych spraw dla społeczności lokalnej. Ale chyba jednak Zjednoczona Prawica w ramach koalicji bardzo dobrze funkcjonuje. Platforma Obywatelska najbardziej by była zadowolona, jakby rządziła samodzielnie. Nie musiała się z nikim umawiać, dogadywać. Nie. My szanujemy podmiotowość samorządów. Proszę zauważyć, że bardzo wielu naszych członków kandydowało z list lokalnych. Nie robiliśmy tak, jak robił PiS, wykluczając możliwość startu działaczy PiS-u z komitetów lokalnych. To zresztą te mapki podziału głosów w powiatach pokazują, że w bardzo wielu powiatach, chociaż nominalnie zwyciężył PiS, okazuje się, że rządzą komitety lokalne, w których są nasi członkowie, bo my szanujemy podmiotowość wspólnot lokalnych, decydować mają mieszkańcy, kogo wybierają i to nie przynależność partyjna jest najważniejsza w gminie czy w powiecie. Oczywiście na poziomie sejmików zaczyna się już większa polityka, ale tam też najważniejsze są kwestie rozwoju regionu i na tej podstawie z całą pewnością dogadamy się po deklaracjach przewodniczącego Kosiniaka-Kamysza. Wiemy, że dogadamy się z PSL-em. Jest deklaracja SLD, że nie zamierza współpracować z PiS-em, mimo tutaj zachęt ze strony prezesa Kaczyńskiego. No i wielu bezpartyjnych samorządowców wywodzi się ze środowiska Platformy Obywatelskiej. Chcą wzmacniać samorządność, a nie centralizować władzę, więc tutaj te programowe różnice z PiS-em sądzę, że będą barierą w porozumieniu się. Czy już zeszliśmy do poziomów poniżej sejmików, to tutaj gdyby spojrzeć na mapę wyników wyborczych w powiatach, to tutaj można powiedzieć, że w niektórych miejscach jeszcze większa przepaść niż w wyborach do sejmików, więc widać znaczną korelację między tym, że wyborcy doceniają działania Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj podkreślam po raz kolejny, że pan poseł to mnie nie zbił. Rzeczywiście w wielkich miastach zostało utrzymane status quo, to jest fakt. Pierwsza tura w tylu wielkich miastach, 75 miast w pierwszej turze. Nasi kandydaci popierane przez nas osoby. Czegoś takiego nie było do tej pory. Panie pośle, to jest największy sukces w naszych dziejach, Platformy Obywatelskiej, jeśli chodzi o wybory w miastach. Status quo pod tym kątem, że nie został zmieniony stan posiadania. poza tymi wielkimi ośrodkami, jednak jest całkowicie odwrotnie. Totalny odwrót ze strony wyborców od Koalicji Obywatelskiej i PSL-u. Nieprawda. No, jeśli jest taka sytuacja, że mimo gigantycznej frekwencji w Warszawie, to rzutem na taśmę udało się uratować poparcie w całym województwie, to jest oznaka, że jednak ta polaryzacja również w województwie mazowieckim nastąpiła. Dobrze, zaczęli panowie mówić o dużych miastach, to skupmy się może na Warszawie. Tutaj jesteśmy i Warszawa jednak najbardziej przykuwała uwagę wyborców. To pytanie do pana Sebastiana Kalety. Co się stało właśnie, że Patryk Jaki osiągnął taki niski wynik mimo afery reprywatyzacyjnej i jednak no tego, że Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska z tą aferą najbardziej była kojarzona. Co się stało? Była, jest i będzie kojarzona, bo takie są po prostu fakty. Natomiast rzeczywiście jest tak, że skala różnicy między Rafałem Trzaskowskim i Patrykiem Jakim była bardziej znacząca niż przewidywaliśmy i spokojnie te wyniki analizujemy i jakby rzecz faktem jest, że po pierwsze Patryk Jaki zwiększył bazę wyborców prawicy w Warszawie od wyborów zarówno w samorządowych w 2014 roku, czy prezydenckich, bo jego wynik w pierwszej turze jest większym, wyższym wynikiem niż osiągnął Jacek Sasin w 2014 roku w drugiej turze. Jest też o kilkadziesiąt tysięcy głosów wyższy niż prezydent Duda w pierwszej turze osiągnął w 2015 roku, panie radny, a czy wpływu na to nie miało też zwrócenie się do elektoratu lewicowego, tak to nazwijmy, i właśnie tutaj pan Piotr Guzioł jako wiceprezydent. Czy to był dobry ruch, jak pan ocenia teraz z perspektywy czasu? Zwiększyliśmy tę bazę wyborców, ale jednak w Warszawie zadziałały swego rodzaju emocje dotyczące tym, iż częściowo niektóre media niemalże straszą tym, co się stanie, jeśli by PiS przejął władzę w tych wielkich miastach. A czy Piotr Guzioł był dobrym rozwiązaniem, czy nie? Zaraz do tego się odniosę, bo nie to mamy jest odpowiedź do pierwszego panie pytania. Panie radny. I z tego powodu zadziałały te emocje, które wzmocnił frekwencję, można powiedzieć, na fali emocji anty-PiS i my to szanujemy, że tak jest, bo wyborcy decydują i to szanujemy. Natomiast Piotr Guzioł był strategicznie politycznie dobrym ruchem z tego powodu, że był to pewien element pokazywania warszawiakom, że zarządzanie samorządem jest odcięte od ideologii, jest to pragmatyczne skupianie się na problemach mieszkańców. Proszę tak nie opowiadać. I przykładowo rzeczywiście to akcja, rzucenie jest planowana partyjnej przez Patryka Jakiego w ostatnich dniach, myślę, że przyczyniło się też do tego spadku poparcia, bo ludzie nie akceptują takiego zmieniania barw w ostatniej fazie, odbierają to jako fałsz. I pytanie do pana posła. Pan Roman Smogorzewski zdobył 57% w Legionowie. Czy Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska będzie popierała pana Smogorzewskiego? Będzie z nim współpracować, czy nie? Pytanie, czy pan pogratulował panu Smogorzewskiemu tego wyniku? Prezydent Smogorzewski nie potrzebuje poparcia Koalicji Obywatelskiej. Wygrał bez poparcia Koalicji Obywatelskiej i wbrew tej nagonce, która głównie w TVP miała miejsce, mieszkańcy ocenili jego pracę. Natomiast kiedy mówimy o aferze reprywatyzacyjnej, tutaj pan radny wspomniał o tym, że mieszkańcy kojarzą to z ostatnimi latami. No, mieszkańcy Warszawy wiedzą, że afera reprywatyzacyjna w takim samym stopniu jest aferą PiS-u, jak i kolejnych rządów. Te najbardziej momencie, bulwersujące reprywatyzacje decyzji i miały tak dalej miejsce w czasach, kiedy rządził w Warszawie PiS. Więc mieszkańcy Warszawy podchodzili ile, do tego racjonalnie. Ile decyzji było wydanych podczas rządów Lecha Kaczyńskiego? No, jeden rok, 34 decyzje. Ale PiS to nie z tylko Lech Kaczyński. PiS rządził w Warszawie 4 lata, bo premier Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że nie odbyły się w Warszawie normalne wybory, tylko rządzili komisarze pisowscy. Przez rok był komisarz. I w tym czasie najwięcej reprywatyzacji tych dziwnych, łącznie z kamienicą Jolanty Brzeskiej, zostało zrobione. Pojawiła się też informacja, Pragnę też słuchaczom jasno powiedzieć, że w sprawie, które decyzje wydawali komisarze, komisja weryfikacyjna się tym zajmowała i nie mamy problemu, żeby nawet te sprawy wyjaśniać, a wy macie sposób. Problem, żeby koleżankę namówić, żeby dobrze, i chciała ostatnie pytanie do pana Sebastiana Kalety, na trudne pytanie. Zapowiedział wstępnie, że może nie będzie już przewodniczącym komisji, że będzie raport końcowy. Chyba w ogóle nie będzie komisji. Właśnie tutaj dziękuję za pytanie. Jak najbardziej komisja będzie pracowała i będzie pracowała przez najbliższych kilkanaście miesięcy co najmniej. Natomiast po wyborach już nie jest potrzebna. Natomiast rzeczywiście będziemy pracować nad raportem w postępowaniu ogólnym, między innymi dla prezydenta Trzaskowskiego, ażeby mógł nie popełnić błędu Hanny Gronkiewicz-Waltz. Myślę, że efektem miały być wybory. Komisja się skończyła. Spokojnie. Będziemy się tej sprawie na pewno przyglądać. Czasie, pan Jan Grabiec, poseł Platformy Obywatelskiej, Sebastian Kaleta, radny Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panom dziękuję. Zapraszamy do reklamy.